1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een gedetineerde uit de justitiële jeugdinrichting Lelystad is vorige maand ontsnapt tijdens een verlof. Dat deed hij volgens de Telegraaf nadat hij met behulp van 4 anderen zijn begeleider in elkaar sloeg. Die wilde net met de man terugrijden naar de inrichting. De 24-jarige gedetineerde is nog altijd voortvluchtig. De man zou zijn veroordeeld voor meerdere ernstige geweldsincidenten. Een medewerker van de jeugdinrichting heeft het incident aan de Telegraaf gemeld, omdat de instelling het voorval zelf niet naar buiten wilde brengen. Ondanks een afgesproken wapenstilstand is er gisteravond toch nog gevochten in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Al dagen zijn er gevechten tussen het leger en paramilitaire troepen. Daarbij zijn volgens de Verenigde Naties al zeker 185 doden gevallen. Meer dan 1800 mensen raakten gewond. In de straten van Khartoum liggen nog altijd veel lichamen die niet geborgen kunnen worden vanwege de gevechten. En om 6 uur gisteravond zou er een staakt het vuren ingaan, maar dat werd dus al vrij snel geschonden. Premier Rutte en een grote kabinetsdelegatie hebben gisteravond urenlang gesproken met Groningse bestuurders. Het ging over de ereschuld die ingelost moet worden na de jarenlange gaswinning in het aardbevingsgebied. Uit de gesprekken bleek dat er tussen de Groningse bestuurders en de plannen van het kabinet nog een groot gat zit. En Fox News betaalt ruim $787 miljoen aan stemmachinefabrikant Dominion. De twee partijen bereikten op het laatste moment een schikking, waardoor een rechtszaak van de baan is. Dominion sleepte Fox voor de rechter omdat de rechtse nieuwszender claimde dat de stemcomputers van Dominion waren gemanipuleerd. En daarvoor was geen bewijs. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Overdag eerst vrij zonnig, maar in de middag is er meer kans op wat stapelwolken. Het waait stevig bij een graad of 15. De komende dagen blijft het licht wisselvallig, maar wel iets warmer. Dit was het NOS. NPO Radio 1. Avro Tros. Journalistiek is geen land zo interessant als China. Een correspondentschap is geen baan, het is een leven. Integreren in China is onmogelijk, maar dat is niet erg. Mijn positie als buitenstaander gaf me een onbevangen blik op het land. Om te begrijpen wat Xi Jinping drijft, moet je weten wat er in zijn eigen land gebeurt. Ik heb het geluk dat ik terug kan naar Europa. En het wordt tijd dat ik van dat voorrecht gebruik maak. Dit is de hartslag van Eva Rammelow. Ze was 9 jaar lang correspondent in China, onder andere voor Trouw. En ze schreef er het boek Alles onder controle, leven in de kieren van de Chinese dictatuur over. Hoe kun je met de Chinezen praten als je niet weet wat hen bezighoudt? Dat was haar drijfveer. Tegelijkertijd zeggen correspondenten vaak, hoe meer je over een land weet, hoe minder je ervan begrijpt. Arrogant, zo noemt ze de manier waarop wij Nederlanders soms naar China kijken. Dus ze mag ons het komende uur op de vingers tikken. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Eva, fijn dat je er bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Hoe lang geleden ben je in Nederland weer aangekomen? Ongeveer 5 weken geleden nu, een dikke maand. Hoe gaat dat? Hoe kom je dan terug? Na 9 jaar China. Ja, nou ja, makkelijk is het niet. je probeert weer een beetje de draad op te pakken, al nou ja, moet ik die eerst nog even vinden eigenlijk, die draad. En weet je al inmiddels hoe die eruit ziet? Of? Nee, het begint in mijn hoofd langzaam vorm te krijgen, maar dat kan nog wel even duren. Want waarom stopt je? Ik heb daar heel lang over nagedacht en ik heb heel lang geprobeerd om daar een goed antwoord op te formuleren, maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat na 9 jaar ik wel een keertje iets anders moet gaan doen eigenlijk. Ik ben niet getrouwd met een Chinees. Ik heb geen sinologie gestudeerd. Dus het is niet. Het hoeft niet mijn leven te bepalen, zeg maar, China. Dus ik vind het nog steeds een fantastisch land. En het meest interessante land ter wereld, denk ik, op dit moment. Maar ik ga even iets anders doen. Even een adempauze. Want dat afscheid en die terugkeer dan naar Nederland, in hoeverre ben je daar dan al mee bezig op het moment dat je daar nog bent? Daar ben je best wel mee bezig. Ik ben freelancer, dus als ik terugkom heb ik geen baan. Dus daar heb ik heel lang over na moeten denken. En wat ga ik dan doen? En ga ik ergens anders heen? Wat wil ik? Wil ik in de journalistiek blijven? Nou ja, dat is een gegeven eigenlijk. Ik ben journalist en er is niks anders wat ik me kan voorstellen dat ik zou doen. Dus ja, je bent daar wel een tijdje mee bezig. En het is ook echt... De mensen in mijn omgeving werden er gek van. Want op een gegeven moment, met name in Shanghai... mijn kantoorgenoten, mijn vrienden daar, die zeiden van... ja, je gaat gewoon nooit weg. Je hebt al 3 keer gezegd dat je weggaat, maar je bent nog steeds niet weg. Dus je komt vast weer terug volgende maand. Want was er iets van een druppel waardoor je dacht van... ja, nu weet ik zeker, nu moet ik weg? Eigenlijk de afgelopen 3 jaar, dat was een hele bijzondere, ontzettend intensieve tijd... Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En die repressie die nam maar toe de afgelopen 3 jaar. En dat maakt het ontzettend interessant. En ik heb mijn werk ontzettend graag gedaan. En toen eigenlijk met de protesten afgelopen november... toen de protesten uitbraken in Shanghai... Ja, in het hele land eigenlijk mensen de straat op gingen... Tegen dat zero-covid-beleid, dat ontzettend restrictieve, strenge beleid. Dat was echt een soort keerpunt dat je dacht... Oké, nu gebeurt er iets... Nu is het ook voor de hele wereld duidelijk dat er hier iets gebeurt. En dat vond ik op de een of andere manier wel een mooie afsluiter. En toen was ik eigenlijk was mijn plan om met kerstmis terug te komen. Maar toen was er zoveel nog aan de gang... dat ik alsnog een keer ben teruggegaan in januari... om die staart ook van die protesten... om die nog even goed te verslaan en mee te maken. En voor mijn gevoel was dat echt een soort afronding. Ja, je kunt wel blijven zeggen van... ja, maar nu is er dit en nu is er dat. En moet je dan nog even blijven hiervoor? Maar dan ga je nooit weg. Dan zit je in dat vliegtuig naar Nederland. Zit je dan met tranen in je ogen? ja, ik vloog met een luchtvaartmaatschappij... waar je geen alcohol mocht nuttigen aan boord. Nou ja, later bleek dus dat er 2 consumpties waren toegestaan bij het eten. Dus ik had vooraf had ik 2 blikjes bier gekocht op het vliegveld. Ik denk, ja, ik moet wel echt meteen een borrel hebben aan boord. En toen bleek dus dat je ook gewoon wijn bij het eten mocht bestellen. En die heb ik toegenomen. Dat was eigenlijk wel genoeg. Dus die blikjes heb ik toen aan de stewardess gegeven. Ik zeg, ja, ik krijg ze niet door de douane heen, dus neem jij ze maar. Mm-hmm. Dat was wel leuk. Maar ja, nee, ik had echt wel even een borrel nodig, ja. Ja, qua emoties. Ja. Het is best heftig. Om zo afscheid te nemen van je land... waar je toch 9 jaar in geïnvesteerd hebt. En nou ja, ik heb niet in het land geïnvesteerd... maar wel in mijn kennis over het land en mijn begrip van het land. Dus ja, het was heel pittig om weg te gaan. En hoe voelt Nederland dan in die eerste periode weer als je terug bent? Ja, klein. Vooral heel erg klein. En... ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Want als ik daarover praat, dan denk ik altijd... ja, maar jullie vinden het wel een leuk land, want daarom wonen jullie hier. Dus als ik erover praat, dan wil ik niet mensen op de tenen trappen... waarom ik het eigenlijk niet leuk vind om in Nederland te wonen. Ja, maar dat is jouw gevoel. Ja, dat mag je helemaal vinden. Ja, want nee, het voelt klein en het voelt niet veilig, toch? Kan ik me voorstellen. Er is qua vrijheid, dat is natuurlijk wel fantastisch. Ik bedoel, mijn kinderen die kunnen op iedere straathoek spelen. En er zijn overal speeltuintjes. En een heleboel dingen zijn hier heel veel makkelijker. Ik hoef inderdaad niet telkens over mijn schouder te kijken. Ik hoef niet mijn paspoort mee te nemen als ik de trein neem. Nee, wat mij natuurlijk vooral dwars zit, is het kleine, maar ook een beetje het navelstaarderige natuurlijk. In China ben je bezig met de wereld en wat China betekent voor de wereld. En je probeert te begrijpen wat de mensen bezighoudt en wat het land bezighoudt en waar de prioriteiten liggen, zodat je dat ook kunt duiden vanuit Nederland of vanuit Europa. En als je in Nederland zit, dan is Nederland niet zo interessant. Ja, het is moeilijk, maar dat heeft ook te maken met dat ik weer een eigen positie moet vinden en een interesse moet vinden in Nederland en in de wereld en in Europa. Ja. Dus in 2014 ging je naar China en dat beschrijf je ook in je boek, hoopvol. Ja, ik vond het vooral allemaal super interessant. Ik was er 2 keer eerder geweest in 2011 en 2012. Daar zat 6 maanden tussen. Die eerste keer ging ik met een paar goed omlijnde ideeën en ik had wat dingen opgezet. En het ging eigenlijk allemaal over Nederlanders in China. En ik ging daar naartoe en ik ontdekte gewoon dat er zoveel interessante dingen waren waar ik geen weet van had. En China had nooit mijn interesse. Ik was altijd meer gefocust op Europa, Afrika en nooit op China, nooit op Azië überhaupt. Hoe kwam je daar toch terecht dan? Ja, dat eigenlijk doordat een vriend die werkt voor de Universiteit Rotterdam of de Hogeschool in Rotterdam als docent. 1 keer per jaar gingen ze naar Shanghai en dan gingen ze samenwerken met een universiteit daar en dan gingen ze een project opzetten en zo. En ik was net begonnen als freelancer en ik dacht, oh, dat is eigenlijk, daar zit best wel een verhaal in. Dus dat was het allereerste verhaal eigenlijk. En toen had ik daar nog wat verhalen bij bedacht over Nederlanders in China. En het grappig was, een NOS-correspondent die zei tegen mij van, oh, je moet eens kijken naar Chinese Nederlanders, want die gaan steeds vaker terug naar China. Ik dacht, oh, dat is ook een mooi verhaal. Dus zo had ik een paar verhalen bij elkaar verzameld. En die ging ik maken. En ja, ik ontdekte gewoon een hele wereld waar we zo weinig vanaf wisten, maar die wel steeds belangrijker werd. En toen heb ik 6 maanden later heb ik nog zo'n reis gemaakt. En toen heb ik wat meer verhalen gemaakt, ook over Chinezen. Met Chinezen. En toen ja, heb ik eigenlijk met mijn man besloten dat we wilden allebei nog een keertje in het buitenland wonen en werken. En toen hebben we samen besloten om dat te proberen. Dat heeft nog 1,5 jaar geduurd of zo, voordat hij ook een baan had en ik een visum had en zo. En toen ging het los. En dan kom je daar aan. Dat lijkt me zo'n gek moment als correspondent. Want je komt dan aan in dat land en je weet van, ik moet zo snel mogelijk alles over dit land en de inwoners begrijpen. Ja. Waar begin je? Nee, ik had een hele goede tip gekregen van een correspondent die daar toen al zat. En die zei, lezen. En dat is ook echt de truc gebleken. Je gaat daar zitten en je gaat gewoon alles lezen wat los en vast zit over het land. Natuurlijk ook met mensen praten. Ja, rondfietsen hielp mij enorm. Want als je rondfietst, dan zie je dingen en je stelt jezelf vragen. En je gedachtegang gaat zo'n beetje, sijpelt zo'n beetje door en weg. En ja, dus dat is zo begin je. En dan meters maken en fouten maken ook. Je schrijft ook verhalen waarvan je achteraf denkt, nou, ik weet het niet. Ik weet niet of dit nou... Noem eens zo'n voorbeeld dan. Nou, een mooi voorbeeld is een radioreportage die ik ooit maakte over, als ik er nu ook weer aan terugdenk, over dat de Chinese overheid, wat was het? Ze hadden de rente verhoogd op de tweede hypotheek of zo. Mensen mochten niet meer zomaar een tweede huis kopen en daar een hypotheek op nemen. Dat werd moeilijker gemaakt of zo. En dat was dan bedoeld om die huizenbubbel wat in te perken. En ja, nu zijn we 8 of 9 jaar later en nu denk ik, ja, dat was natuurlijk helemaal niks. Dat was een druppel op een gloeiende plaat. Het was een symboolmaatregel. Het stelde helemaal niks voor. En die huizenbubbel die is alleen maar verder. Ja, die was zo omvangrijk toen al. Dat, nou ja, ik weet niet of mijn reportage nou echt zo relevant was. Ja, nu terugkijkend. Ik zie ook gewoon dat je er nog voor schaamt ook. Ja, best wel een beetje, ja. Want hoe lang duurt het dan voordat je echt het gevoel hebt van, nu begrijp ik het land. En nu weet ik wat er echt speelt. Nou, ik begrijp het land nog steeds niet. Dat is ook dat correspondentencliché. Hoe langer je er zit, hoe minder je ervan begrijpt eigenlijk. Nou ja, een beetje zo vuistregel wat je ziet onder expats ook. En ook een beetje onder journalisten is dat zo na 1 jaar of 3. De eerste 3 jaar is het vooral euforie. Dat zie je vooral bij expats. Iets minder bij journalisten. Euforie van, jezus, wat gaaf dit allemaal. En wat is er hier veel. En nou ja, gewoon superleuk. En na 1 jaar of 3 dan begin je vragen te stellen. En dan begin je door te krijgen welke vragen je eigenlijk moet stellen. En waar de pijn zit, zeg maar. Waar het schuurt. Dat begin je na 1 jaar of 3 een beetje door te krijgen. En dan kost het nog een paar jaar voordat je, ja, dat ook een beetje op zijn plek kan zetten. En kunt vertellen waar dat schuren dan vandaan komt, bijvoorbeeld. Maar ja, ik zou nooit over mezelf durven te zeggen dat ik dat nu volledig kan, hoor. Absoluut niet. Je zegt van, je begrijpt nog steeds bepaalde dingen niet. Wat begrijp je niet van China? Nee, ik heb in mijn boek bijvoorbeeld proberen uit te zoeken hoe het kan dat de Chinezen massaal de Communistische Partij blijven steunen. Steunen in de zin dat ze hem accepteren en dat ze dat regime accepteren. Dat heb ik in mijn boek proberen uit te zoeken. En nee, ik heb een aantal handvaten gevonden. Maar in de kern, zeg maar, als je teruggaat naar de menselijkheid en de intrinsieke menselijkheid die we allemaal hebben, is het natuurlijk nog steeds niet te begrijpen. Dus ja, je kunt soms een verklaring voor dingen vinden, maar ja, dat wil niet zeggen dat je het voor jezelf ook volledig kunt, je kunt goed praten of kunt begrijpen. Of inleven. Ja, verschillende dingen. Ja, inleven misschien, ja. Dat maakt het lastig. Die empathie die is soms heel moeilijk te zoeken, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Eva Ramelow. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ben u zeer dankbaar voor de geweldige informatie over het huidige China die u in uw boek zo helder op een rijtje zet. We moeten leren om Rusland en China niet te haten. en niet laten beïnvloeden door wat de media en politici zeggen. Wie is die liegende vrouw? Zoals je op NPO 1 al vertelde, het uitleggen van hoe controle in China werkt is vaak saai, maar wel belangrijk. De overgang van staatsmacht naar partij klinkt abstract, maar is allesbepalend. Dat brengt mij op de vraag of er meer vrouwelijke en mannelijke correspondenten zijn die een andere standplaats hebben dan hun gezin. Is Eva de enige? Wauw, Peli. Respect. Na mijn vele journalistieke reizen uiteindelijk een ommezwaai gemaakt. Toch om de kids wel om me heen te hebben. Hashtag Eva Ramelow. Ja, enkele reacties. Ik hoor de overgang van staatsmacht naar partij. Dat vond ik ook wel een interessante in jouw nawoord. In je boek zeg je ook van ja, ik heb het partij en staat door elkaar heen gebruikt. Ja, en dat zegt eigenlijk al heel veel. Ja, ja, eigenlijk wel ja. Je kunt dat heel krampachtig los proberen te blijven zien. Los van elkaar, maar het is gewoon één eigenlijk. Dat had je 9 jaar geleden nog wel meer dan nu hoor. Toen was het nog veel meer. Oh ja, je hebt de regeringsinstellingen en zo. En je hebt de partij. Maar dat is steeds meer door elkaar gaan lopen. En je hebt ook. De partij maakt daar zelf ook werk van. Ze zetten steeds meer partijapparaten boven een staatsapparaat en zo. Dat is allemaal heel technisch en heel saai en ingewikkeld. Maar het is wel belangrijk om erover na te blijven denken. Vooral als je met die materie bezig bent. Als je diplomaat bent of als je daar zaken gaat doen bijvoorbeeld. Nou ja, zo'n Wang Yi bijvoorbeeld. Wij presenteren hem telkens als China's topdiplomaat. Maar het is niet de buitenlandminister. Hij heeft een partijfunctie. Dus als wij hem presenteren als topdiplomaat, dan is hij dus. Heeft hij als eerste prioriteit de partij en niet het land. En ja, ik merk dat we daar in het Westen nog wel eens een beetje naïef over zijn. Ik heb ooit een verhaal gemaakt over partijorganisaties binnen grote bedrijven. En toen heb ik ook 3 hele grote Nederlandse bedrijven die zaken doen in China, heb ik daarover bevraagd. Van, zijn jullie ervan bewust dat jullie bedrijf waarschijnlijk ook zulke organisaties heeft en zo? En dan zeiden mensen, ja, maar dat houden wij strikt gescheiden. Ons bedrijf en wat mensen geloven, is net als religie. Dat mogen ze helemaal zelf bepalen. Ik zeg, ja, maar ze hebben de opdracht, krijgen ze van de partij, om jullie beleid eventueel bij te sturen. En dat is nu misschien nog niet aan de orde, maar dat kan wel gevaarlijk worden op het moment. Nou, kijk naar ASML bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat kan relevant worden op het moment dat jouw bedrijf relevant wordt. De Chinese overheid zet economie in om politieke doelen te behalen. En daar, ja, ze zijn er heel goed in om het ene te zeggen en het andere te doen. Want Beijing zegt ook vaak, nee, we mogen politiek en economie zijn strikt gescheiden. Maar dat doen ze zelf natuurlijk nooit. Zelf houden ze heel goed die dingen niet gescheiden. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Wat zijn de grootste misvattingen die je regelmatig hoort in de Nederlandse media over China? Ja, nou ja, een van de misvattingen is denk ik dat veel mensen denken dat Chinezen gewoon pertinent ongelukkig zijn. En dat ze zwoegen onder een dictatoriaal regime. En dat is natuurlijk niet zo. Mensen kunnen prima gelukkig zijn. Je merkt, nou, als je je niet met politiek bezighoudt of je neemt geen standpunt in, dan kun je prima leven natuurlijk in China. En dan zijn er ook wel kansen. Je merkt op het platteland vaak dat mensen het zo klein mogelijk houden. Mensen bekommeren zich om hun eigen familie, hun erf, hun bedrijfje. Maar alles daarbuiten, dat is te ingewikkeld. En daar bemoeien ze zich gewoon niet mee. En dat is van oorsprong was dat natuurlijk ook. Hoefde dat ook nooit, want de partij die deed dat voor ze. De partij die zorgde ervoor dat zij voldoende te eten hadden, dat ze voldoende werk hadden. Van oorsprong was er ook nog het idee. Nou, de partij zorgt ervoor dat je waar je gaat studeren, met wie je trouwt, enzovoort. En dat is allemaal wat minder geworden. En op het platteland zie je dat mensen daar soms een beetje moeite mee hebben om nog mee te komen in dat ze ook zelf beslissingen kunnen nemen. Maar je ziet nu wel, met name in de steden en zo, met name jongeren die gestudeerd hebben, ja, dat ze een beetje tegen grenzen aanlopen van ja, wat de partij ze laat doen eigenlijk. Maar dat heeft veel met Xi Jinping's beleid te maken ook. Ja, want je zei in het begin ook van integreren in China is onmogelijk. Maar dat is wel een lastig, want als je het dan niet helemaal kunt integreren, hoe weet je dan of mensen echt gelukkig zijn? Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat weet je niet. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je nooit zeker, maar je kunt het dus ook niet uitsluiten. Als je 1-op-1 gesprekken hebt met mensen, en die heb je wel, dan vertellen ze je wel over hun prioriteiten. En nou ja, en sommige dingen kun je niet faken. Gezinnen bijvoorbeeld, mensen die trots zijn op hun kinderen, die trots zijn op hun huis, die trots zijn op hun bedrijfje. Daarin zit het geluk. En dat proef je wel. En je hoeft natuurlijk ook niet op alle fronten gelukkig te zijn. Je kunt ook heel veel kritiek hebben op wat er gebeurt. Maar als je die kritiek gewoon aan de kant schuift en je bent gewoon blij met dat jouw kind het goed doet op school en dat je huis is afbetaald. En dat de overheid, dat de lokale regering een nieuwe weg heeft aangelegd voor je huis. Dan is dat misschien al voldoende. Dus op bepaalde fronten zijn mensen oprecht gelukkig, ja. Het ongeluk begint pas als het je eigen leven raakt. En dat merkte je onder zero covid heel erg. Daar begonnen mensen echt heel erg last te krijgen van dat overheidsbeleid en van dat dictatoriale regime. Met name het afgelopen jaar werden mensen echt wel ongelukkiger. En dat merkte je dan ook, dat zeiden ze ook tegen je. Dat is echt een hele bizarre wending natuurlijk in deze hele geschiedenis. Ook in je boek, dat is een moment, op het moment dat corona uitbreekt, dat je ziet dat het regime werkt. Ja, en daar heb ik ook wel heel erg over na moeten denken. Want het concept mensenrechten, ja, ik heb met name in het begin heb ik ook wel eens gedacht, zoals heel veel ondernemers denken, van ja, in China denken ze er anders over. En ja, mensenrechten, wat betekent dat nou helemaal? En is dat open voor interpretatie bijvoorbeeld? En toen zag je aan het begin van de corona-uitbraak dat er allemaal conflicterende rechten waren. Je had twee hele belangrijke tussen China en Europa, was het recht om niet dood te gaan en het recht om in vrijheid te leven. Die twee rechten die botsten met elkaar. En in China liet men het recht om niet dood te gaan prevaleren boven het recht op vrijheid. En wij worstelden daar in Nederland ontzettend mee met die twee. Ja, in het begin moest je China wel een beetje gelijk geven van ja, het werkt. Dan moeten mensen maar even binnen blijven. Het werkt en er gaan veel minder mensen dood. Nou ja, daar leek mij wel best wel wat voor te zeggen. Maar hoe langer dat duurde, hoe minder logisch dat beleid eigenlijk werd. En zeker, nou ja, omdat China alleen maar vasthield aan dat restrictieve en geen ander beleid maakte erop. Geen grootschalige vaccinatiecampagnes, geen testen. Dat was alleen maar bedoeld om de zure appels ertussenuit te halen eigenlijk. En je voelde je schuldig als je ziek werd, bijvoorbeeld. Je werd echt behandeld als een misdadiger. Als je terug het land in kwam, bijvoorbeeld, had je dus eerst 2 weken vastgezet. En dan mocht je bij godsgratie of bij gratie van Beijing eigenlijk, mocht je dan het land weer in. Die logica die hield op een gegeven moment op. En ja, het afgelopen jaar met name zag je, ja, de mensenrechten, het recht op menselijke waardigheid, erkenning van jouw integriteit als individu, dat is een mensenrecht, dat is het mensenrecht eigenlijk. En dan al die rechten die daaruit voortkomen, die conflicteren met elkaar en daar moet je een debat over kunnen voeren. En dat debat is af en toe chaotisch. En er zijn verliezers binnen dat debat. Maar het debat moet wel gevoerd worden. En dat kon in China voor geen meter. Maar ik geloof wel dat China daar het afgelopen jaar, de communistische partij heeft daar wel echt zijn lelijkste gezicht laten zien eigenlijk. Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes. Heerlijk nummer dit. Het geluid van je jeugd. Louis Attac. Louis Attac. Ja. Louis Attac, ik ken het dus helemaal niet. Je t'emmène au vent. En waarom? Ja, het is eigenlijk het eind van mijn jeugd, dit nummer. Als ik dit terug hoor, dan denk ik aan het huisje in Bretagne waar ik zat met een groep vrienden uit Parijs. Ik woonde daar toen een jaar op een soort, een uitwisseling eigenlijk. Het was toen, hip was het niet, maar veel jongeren gingen toen een jaartje high school in Amerika doen. Ik ging een jaartje high school in Frankrijk doen. Aan het einde van dat schooljaar hing er weer zo'n beetje euforie in de lucht, want iedereen had eindexamen gedaan en zo. En toen ging ik met een groep vrienden naar Bretagne. En dit nummer was toen een hit in Frankrijk. Dat was een soort einde van mijn jeugd eigenlijk. En het begin van een bredere wereld. Ja, ben je altijd wel iemand geweest die weg wilde? Ja, ik wilde heel graag weg, maar ik wist nooit precies waarheen. Uit welke stad, uit welk dorp wilde je weg? Ja, ik kom uit Geleen in Zuid-Limburg. En het ligt een beetje zo ingeknepen tussen België en Duitsland. En ja, aan het einde van Nederland eigenlijk. Waarom wilde je er weg? Ja, je kunt heel veel over Geleen zeggen. En ik, even om alle voorbehouden te maken. Ik hou van Limburg, ik hou van de heuvels en desnoods van het carnaval. Maar Geleen is niet de meest inspirerende plek, nee. Ik was een van de weinige mensen, zo niet de enige in mijn klas, die geen Limburg sprak, geen dialect sprak. Dus ik ben altijd een beetje een buitenbeentje geweest daar. Ja, ik wist dat er meer was dan Geleen. Maar zeker aan het eind van mijn middelbare schooltijd wist ik dat ik in ieder geval daar weg wilde. Maar ja, ik wist niet zo goed waarheen dan. Want al mijn klasgenoten, voor mijn gevoel dan, want dat is natuurlijk niet zo, maar voor mijn gevoel gingen al mijn klasgenoten aan de HAO in Roermond studeren, want dan konden ze thuis blijven wonen. Ja, als ik iets niet wilde, dan was het dus wel daar blijven. En wanneer wist je dan wel waar je naartoe wilde? Dat jaar dat ik in Frankrijk studeerde, dat was een soort doorbraakmomentje. Ik dacht, ja, misschien dat ik wel naar de Randstad kan, toch wel misschien. Maar ik had, ja, dat is als je uit Limburg komt en je hebt altijd alleen maar Limburg gezien. Ik had gelukkig een tante wonen in Amsterdam die mij een iets bredere wereldblik gaf daar. En mijn ouders die keken altijd religieus naar het journaal. Dus ik wist dat er meer was, alleen ik zag mezelf dat nooit echt doen. En toen in Frankrijk, toen zat ik tussen allemaal, ja, buitenlandse studenten en Fransen en dacht ik, ja, misschien dat ik dat misschien toch wel, best wel kan. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En jij zei, dat moet zijn Little Green Bag van George Baker. Waarom dat nummer? Ja, dat is 25 jaar later dan zo ongeveer. Mijn leven wankelde natuurlijk begin 2020. Toen die corona-uitbraak begon, mijn man en kinderen, alles was dicht in Shanghai. Letterlijk alles. Je kon niet eens meer naar het park. Alles was afgesloten, dicht. Iedereen moest thuis blijven. En er was een zomervakantie. Maar het werk van mijn man, dat was ook dicht. Dus toen zeiden we, nou weet je wat, anders gaan jullie nog even naar Nederland. En dan kom ik later wel. Of dan kijken we wel of je weer terug kunt komen en zo. En je dacht, dit gaat gewoon kort duren. Ja, dat ging iets langer duren. Dat hadden we wel door. Maar dat het zo lang zou duren, dat hadden we toen niet in de gaten. En zij zijn toen vertrokken. En toen een aantal weken later sloten de grenzen. En toen heb ik met mijn man, ik zie mezelf nog zitten op die bank, met hem gebeld. Ik zeg, ik kan morgen nog een vlucht naar Hongkong nemen en dan een vlucht door naar Nederland. Zal ik dat doen? En toen zeiden we eigenlijk allebei van, nee, ja, dit is waarom je in China bent. Dit is je werk. Dus nee, blijf maar. En toen ben ik gebleven en toen heb ik mijn kinderen 6 maanden niet gezien. En ja, en toen, we hadden een appartement voor een gezin met meerdere slaapkamers en zo. En dat voelde allemaal heel groot opeens toen ik daar in mijn eentje zat. En toen had ik, nou ja, zo'n playlist aangemaakt met allemaal liedjes die ik leuk vond. En dan zo'n playlist die gaat dan af en toe zo verder, hè, als je hem niet uitzet. En toen kwam dit nummer langs. En ja, lekker op lopen dansen en zo. Ja. En je kunt heel veel melodramatische nummers en zo. Ik hou wel van bombastische nummers. Ik hou ook van sterke teksten en zo. Maar uiteindelijk heb ik de afgelopen jaren vooral behoefte gehad aan lekker uplifting muziek. En dit was eigenlijk precies goed. Want dit nummer verwoordde ook precies wat ik toen voelde. Van nou ja, het is eenzaam, maar laten we er maar het beste van maken. Mm. Hoe werkt dat? Zet je dan gewoon je gevoel even gewoon helemaal op een soort van pauzestand? Nee, want ik heb ook wel huilend op mijn bed gezeten, hoor. Het was heftig. Maar het werk was zo gaaf en er was zoveel te doen, dat ik daar ook wel heel veel goeds uit haalde en heel veel vreugde uit haalde eigenlijk, ja. Losing my mind. I'm silent in the night. I'm silent in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. I'm silent in the night. I'm silent in the day. Looking back. little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Little Green Bag van George Baker. Het is de wankelplaat van Eva Ramelow. Mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ja, ik moet een beetje lachen als ik zeg wankelplaat. Want het klinkt helemaal niet als een wankelplaat. Nee. Want je zei, het deed je denken aan de periode dat je 6 maanden lang je kinderen niet zag toen je correspondent was in China. En toen corona uitbrak. En je daar eigenlijk vast zat. En je man en je kinderen toen in Nederland gingen wonen. Ja. Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat je dan eventjes, dat je denkt van oké, dit is mijn werk, dit moet gewoon eventjes. Dat het dan een soort van even stilstaat en dan op het moment dat je ze dan weer ziet, dat dan pas zo bam, die emotie naar buiten komt. Of is het nou heel erg projecteren van hoe ik dat zelf zou ervaren? Maar nee, het is te gek om ze daarna weer te zien, ja. Ja, en je ontwikkelt ook een soort methodiek daarvoor. Of hoe zeg je dat? Je gaat er op een bepaalde manier mee om. Ja, een strategie. Ja? Ja, nee, we belden iedere middag na de lunch. Dan liep ik terug van het restaurantje waar ik noedels had gegeten of zo. En dan belde ik even. Of we deden even FaceTime. En op een gegeven moment als dat saai werd, toen had ik opgezocht grappen voor kinderen of zo. Dan ging ik een raadsel, ging ik ze dan sturen van wat is dit, wat is dat. Oh, dat is wel heel slim. Ja. Wat bij kinderen altijd heel moeilijk is van, ja, wat heb je gedaan? Wat ben je nu aan het doen? Ja. Ja, vooral mijn zoontje, die was toen 3 nog toen. En zo zou hij 4 worden. En die snapte het niet helemaal. Die wilde dan wel met mama bellen. Maar hij had eigenlijk niks te vertellen. En hij wist niet zo goed wat hij dan moest doen als hij met mama ging bellen. En hij wilde me eigenlijk gewoon zien. En met kinderen van die leeftijd knuffel je vooral heel veel. En dat kon niet. Dus hij is een heel gevoelig jongetje en hij nog steeds, hij roept ook nog steeds rustig. Mama, ik hou van je. Hou je nog van mij? Dus hij is echt wel een beetje, ja, hij is wel heel, heel emotioneel daarover. Dus ja, dan ging ik raadsels verzinnen en hele korte filmpjes maken en zo. En dat deed ik dan iedere middag om mijn lunchtijd. En dan zaten zij het aan het ontbijt. En op zondag deden we het langer. En dan zat ik er echt bij. En dan tombijt en zo. En ja, dus zo ging je ermee om. En ja, na 6 maanden zag ik ze weer. En later nog 3 maanden. En nou ja, dat waren verschillende tijdsperiodes. En het was iedere keer weer afwachten hoe ik nu weer terug kon komen in China. Maar ja, het is fantastisch om ze weer te zien. En om weg te gaan is dan weer de hel natuurlijk. Ja. Die 24 uur daarvoor was altijd heel, heel moeilijk. En dat ik ze dan voor het laatst naar bed bracht. En die slapende hoofden. En och, ja. Heel veel pijn deed dat wel, hoor. We hadden het eerder over de misvattingen die we dan hebben als het om China gaat. En in je boek laat je ook een paar keer het woord arrogant vallen. Mm. Van dat wij Nederlanders toch op een arrogante manier naar China kijken. Ja. Leg dat eens uit. Waar zit die arrogantie in? Nou, je ziet hem op heel veel niveaus. Ik heb hem met name benoemd op nou ja, zo'n minister Hugo de Jonge, die dan begin van die corona-epidemie zei, nee, maar we hebben alles onder controle. En dat dan helemaal niet begrijpen hoe het in China werkt. En dat ze het in China ook allemaal onder controle hadden, maar op een andere manier. En gewoon helemaal niet naar China willen kijken, omdat je ervan uitgaat dat dat toch niet Nederlands is. En dan meteen alles maar opzij schuiven, omdat het niet Nederlands is. En omdat het een dictatuur is. Terwijl die ziekenhuizen, die zijn goed. En er zijn hele goede wetenschappers in China. En zeker in het begin van die corona-epidemie werd er ook echt nog wel onderzoek gedaan. En kon je volgens mij ook best nog wel sparren met, of overleggen met wetenschappers in Wuhan en elders, die ook wel wisten hoe het werkte. Ik heb nog een heel interview gedaan met een man die een noodhospitaal had opgezet in Wuhan. En daar ook heel eerlijk over sprak in die tijd. Dat zou nu niet meer kunnen, overigens, 3 jaar later. Maar toen kon dat nog. En ik vond het echt wel arrogant van de Nederlandse regering, dan Europese regering hoor, het was niet alleen Nederland, om dan maar te denken van ja, dat is China. Daar hebben we niks mee te maken. Daar kunnen we niks van leren. Dat was op regeringsniveau. Och, we hebben echt... Ik weet nog dat ik zat op het kantoor dat ik deelde met Zwitserse collega's en Franse collega's. En die dagen dat het virus in Europa aankwam. En dat de eerste gevallen waren ontdekt in Italië. En dat we echt met z'n allen zo ongeveer hebben lopen schreeuwen naar het scherm. Van ja, maar sluit die grenzen toch gewoon. Je hebt gezien wat er gebeurd is in Wuhan. Sluit die grenzen. Neem een besluit. Ja, neem een besluit, ja. Maar dan moest er weer uitgebreid over gedebatteerd worden. En je zag gewoon hoe het beleid werd gemaakt aan de talkshowtafels. En ja, jongens, maak gebruik van de macht die je hebt. Want ook een Nederlandse minister kan beslissingen nemen. Maar dat, ja, dat democratische proces, dat duurde toen gewoon te lang. En ik durf niet te zeggen wat ze hadden moeten doen, maar dat ze niet naar China keken en naar wat er in China gebeurde, dat was duidelijk, ja. Die arrogantie die zat op verschillende niveaus, want je zag natuurlijk al veel eerder dat met name onbegrip brengt arrogantie met zich mee. In mijn boek staat een reportage over boeren die op zoek gaan naar de dochters die ze moesten weggeven in de tijd van het een-kindbeleid. En ja, ik probeerde op zoek te gaan naar hoe dat kan, dat mensen dat over hun hart kunnen verkrijgen. En waarom ze daarin meegingen en zo. Ik zag hoeveel pijn dat mensen deed. En toen moest ik terugdenken aan dus een feestje wat ik ooit had in Nederland. En waar ik iemand tegenkwam die zei, oh ja, China. En oh ja, ik weet wel iets over China, want ik ken iemand en die heeft twee dochters, twee meisjes geadopteerd uit China. Want daar moeten ze geen meisjes, ha ha ha. En dacht ik, ja, dan snap je het toch niet. En dan dat idee dat wij het beter doen dan zij. Ja, dat kun je niet zomaar zeggen als je de achtergrond niet kent. En ja, daar komt die arrogantie vandaan. En dat vind ik een fascinerend iets. En wat ik ook maar niet begrijp, en wat je ook beschrijft in je boek, van het is toch heel logisch dat als je denkt van nou, op het moment dat een land rijker wordt en vooruit gaat, dat die vrijheid toeneemt. Ja. En dat maar niet gebeurt. Dat het andersom gaat in China. Ja, en maar het gaat wel krampachtig eigenlijk. Die wet die is er eigenlijk. Hè? Dat, in het Westen zagen we dat altijd als, nou ja, dat is zoals het gebeurt. We hebben het in Oost-Europa gezien. En in heel veel andere landen. Maar China was te groot om daar invloed op uit te oefenen. Zeg maar, wat in Oost-Europa natuurlijk wel kon. Van je bood economische bedrijvigheid aan, je bood contracten aan. En in ruil daarvoor probeerde je dat land te dwingen naar een soort openheid. Maar in China werkt dat niet, gewoon omdat het land ook te groot is. Maar je ziet nu wel dat die motor van welvaart die de Communistische Partij heel lang heeft gebruikt om te rechtvaardigen dat ze aan de macht bleef. Van kijk, we geven jullie rijkdom. En rijkdom is vrijheid. En als het jou goed gaat en je hebt alles wat je zou willen hebben en je hebt mogelijkheden en kansen en je hebt een eigen huis. En al die dingen die je grootouders niet hadden en je ouders niet hadden. En waarom zou je dan iets anders willen dan de Communistische Partij? En dat heeft ze heel lang, hebben ze dat vol kunnen houden. Maar dat loopt nu tegen zijn grenzen aan. En wat je nu ziet, en daarom is dit een hele interessante tijd om in China te zijn. Je ziet nu dat Xi Jinping daar geen beleid op voert. Hij kan alleen maar meer regels maken, restrictiever zijn. En ja, met de zweep erover gaan. In plaats van dat hij nieuw beleid maakt en hervormingen doorvoert. Dus ja, het is heel interessant hoe die regel, hè, van meer welvaart betekent meer vrijheid, hoe die regel ja, nu een beetje tegen zijn grenzen aan lijkt te lopen. Aan beide kanten. Ja, want Xi Jinping is herkozen. Vorige maand nog, voor de derde termijn. Wat voor termijn gaat dit worden? Wat je schrijft over Xi Jinping in je boek, ja, dat vind ik fascinerend. Ik heb toevallig net de podcast geluisterd, Wie is Rutte? Waarin het alleen maar gaat over Rutte en over wat drijft de man en waar komt hij vandaan? Wie waren zijn ouders? Hoe was hij op school? En ik moest daar dus heel erg aan denken toen ik jouw gedeelte las over Xi Jinping. Omdat dat zo'n groot contrast is van Rutte, waarvan wij zoveel weten, en Xi Jinping, waarbij je bij alles denkt van, is dit bedacht? Is het waar? Wat is dit? Is dit gewoon een verhaal? Ja, precies. Ja, alles wat we weten over Xi Jinping is eigenlijk een verhaal. En 90% van dat verhaal is ook helemaal uitgedacht door de partij zelf eigenlijk. En helemaal gecultiveerd. Ja, ook dat die plek waar je dan nog steeds soort van naartoe kunt. Als journalist kun je er eigenlijk niet meer naartoe. Waar hij heeft gewerkt op het platteland en zo. En dat is een soort mythe geworden. Daar komt zijn drive vandaan, zogenaamd. Nee, het zal best wel waar zijn. Maar je weet op een gegeven moment niet meer helemaal wat er waar is en wat overdreven is. Er zijn ook heel weinig biografieën geschreven over Xi Jinping. En ja, je kunt geen biografie over hem schrijven. Je kunt met niemand spreken die hem na is of die ooit met hem gewerkt heeft. Als je mensen probeert te spreken op die, in dat dorpje, in die bergen waar hij gewerkt zou hebben of gewerkt heeft, dat weten we wel, dan word je meteen opzij geduwd eigenlijk door veiligheidsagenten. En die mensen is vaak ook helemaal verteld wat ze mogen zeggen en wat ze niet mogen zeggen. En als de veiligheidsdienst ze niet vertrouwt, zeg maar, als ze denkt van, nou, volgens mij kan die nog wel eens iets verkeerd gaan zeggen, dan mag die daar ook helemaal niet komen, want de echte inwoners die wonen inmiddels verderop in die kloof tussen de bergen. Dus ja, je weet niet wat de man drijft. Je weet een aantal dingen. Je weet dat zijn vader was een hervormingsgezinde partijfunctionaris. Daar leunt ook het hele idee op dat Xi zelf ook een hervormingsgezinde leider zou zijn. Dat blijkt niet echt zo te zijn. Eigenlijk is zijn hele beleid, zijn hele idee is erop gericht om de partij zo sterk mogelijk te maken. Want je beschrijft dat heel mooi in je boek met een metafoor van een berg. Ja. Waar hij eigenlijk op zit. Ja, ja, hij zit helemaal bovenop die berg. En die berg is de partij. En die partij die staat weer op, ja, op het volk eigenlijk. Hè. Het land, de bodem, dat is het volk. En die partij die moet dus heel stevig zijn, zodat Xi Jinping bovenop die berg ook heel stevig kan blijven staan. Ja, en die berg die verstevigt hij alsmaar meer. Als je die metafoor doortrekt, kun je zeggen van oké, maar dan is het dus aan het volk om een keer een aardbeving te veroorzaken. Ja. Maar dat volk, die bodem, die heeft hij zorgvuldig gecultiveerd met voldoende kansen, heel veel welvaart en heel veel propaganda, geschiedschrijving die volledig door de partij is opgetekend eigenlijk. Dus mensen zijn helemaal geïndoctrineerd, vind ik altijd een moeilijk woord, maar ze zijn gewoon opgevoed met het idee dat er niks anders is dan de communistische partij. Dus het hele idee van, oh, maar misschien komt er een andere partij of een andere leider, nou, dat kunnen ze zich überhaupt niet voorstellen. Ja, maar toch zie je ook dat die bodem dus onrustiger wordt. Ja, ja, het afgelopen jaar zag je dat, ja. Dat is wat ik zei, dat de restricties toen zo raakten aan het dagelijks leven van mensen. Je kon echt geen kant meer op het laatst. Ja, dat raakte dus aan dat idee van welvaart. En toen werd die bodem onrustig, ja. En ik denk dat de partij daar ook wel van geschrokken is. Dat ze in Beijing toch iets niet helemaal goed hebben ingeschat daar. En reconstructies daarna tonen ook aan van verschillende persbureaus, die hebben daar reconstructies van gemaakt, hoe dat beleid uiteindelijk ontmanteld is, het zero-covid-beleid. En ja, dan blijkt dat ook heel chaotisch zijn gegaan. En het was al aan het ontmantelen, het was al bezig met, ja, er moest al iets anders gebeuren. Maar die protesten hebben het hele proces versneld, denk ik. En ja, ik stelde allemaal verschillende vragen door elkaar heen. Maar dus, je zegt dus ook van, ja, Xi Jinping die maakt geen nieuw beleid. Ja. En nu die derde termijn in, ja, waar gaat dit dan naartoe? Ja, dat weet niemand natuurlijk. Is de logische reactie op een onrustige bodem alleen maar nog meer controle uitoefenen? Ja, vooralsnog lijkt dat de meest logische reactie en ook de eerste reactie. Er moeten hervormingen gedaan worden. En ja, misschien dat die eerste termijn, nou ineens een derde termijn inmiddels, maar misschien dat dit nu een soort momentum geeft om hervormingen door te voeren. Maar dat vergt ook dat Xi luistert naar de mensen om hem heen. En we weten niet precies of hij dat doet, of hij luistert naar mensen om hem heen. We weten niet precies hoe stevig hij in Zhongnanhai zit, dus op zijn hoofdkwartier. Of daar nog heel veel tegendruk is. Kijk, als je alleen maar mensen om je heen verzamelt die afhankelijk zijn van jou, maar ook die je zelf hebt gekozen. Het schept een soort wederkerige afhankelijkheid. En we weten niet of die mensen nog wel een eerlijk geluid durven te laten horen. Dus ja, het is even afwachten. Nu, komende jaar, denk ik, gaan we zien of er veel hervormingen aankomen en of er dus meer ruimte komt in de economie, of dat het alleen maar restricties zijn. En welke hervorming is het meest prangend? Het vertrouwen van de mensen in de economie moet weer worden hersteld. Dat is de afgelopen jaren kapot gegaan eigenlijk tijdens zero covid. En dat is ook het enige wat de regering niet onder controle heeft, niet in de hand heeft. En er zijn heel veel dingen heel veel elementen die daar natuurlijk een rol spelen. De vastgoedbubbel is een hele grote. investeren in vastgoed, in appartementen, dat was voor veel mensen vaak heel lang de beste manier om je spaargeld weg te zetten. Maar die bubbel die is nu langzaam aan het leeglopen. Daar was ook een hoop mis mee en die moet ook leeglopen. Maar wat komt daarvoor in de plaats? Hoe gaan mensen dan nu hun spaargeld wegzetten? De regering heeft het liefst dat ze het gaan uitgeven. Maar Chinezen willen echt wel een appeltje voor de dorst houden. Want je weet nooit zeker wat er gaat gebeuren natuurlijk. En dat vertrouwen, dat moet de regering weer even teruggeven. Dat ondernemers bijvoorbeeld weer een bedrijfje kunnen opzetten zonder al die red tape, al die regels die ze tegenkomen. Zonder door staatsbedrijven alsmaar te worden opgekocht, weggeduwd. En ja, dus er zijn een heleboel verschillende regels eigenlijk. Die zijn ook soms heel, heel ingewikkeld en theoretisch. Maar het komt er allemaal op neer dat de mensen weer vertrouwen moeten krijgen in de economie. Waardoor ze weer gaan verhuizen. Waardoor ze risico's durven te nemen. Nou ja, er zijn ook dingen waar mensen, waar experts al heel lang voor pleiten. Het afschaffen van de goedkoop bijvoorbeeld. De huishoudenregistratie. Mensen zijn gebonden aan de plek waar ze geboren zijn. En als je dus op het platteland geboren bent, dan kun je wel naar de stad gaan om daar te gaan werken. En dan stuur je geld terug naar huis. Echte arbeidsmigrant. Maar je hebt daar geen enkel recht. Dus je kunt geen voor gezondheidszorg moet je terug naar je geboortedorp. Als je een document nodig hebt, moet je terug naar de administratie in je geboortedorp. Onderwijs. Je kinderen kunnen daar niet opgroeien, want ze krijgen er geen gratis onderwijs. Daarvoor moeten ze terug naar het geboortedorp. Dus een soort enkelband. Ja, het is echt een soort enkelband, ja. Dus als je dat zou afschaffen bijvoorbeeld, dat brengt heel veel risico's met zich mee. Dus dat moet je heel voorzichtig doen. Ja, je moet ervoor zorgen dat mensen dan niet massaal naar de stad gaan, want daar is het ooit voor ingevoerd. Maar dat vergt ook heel gedetailleerd en goed doordacht beleid. En de Communistische Partij is daar niet heel erg goed in. Het is vooral met grote stappen snel thuis. Ja, maar dat zou een hervorming zijn die een enorme boost zou kunnen geven aan dat vertrouwen en aan levensgeluk. Ja, levensgeluk ook, ja. Eva is een van de stoerste correspondenten waar ik bij Bureau Buitenland mee heb gewerkt. Aandacht gaat altijd uit naar oorlogsverslaggevers. Maar Eva doet absoluut niet onder voor mensen die in dat soort situaties moeilijk hun werk moeten doen. China is een hartstikke lastig land om te werken met de censuur, de repressie van de overheid, al je contacten en bronnen die grote risico's lopen als ze met je praten. Dat heeft Eva heel knap gedaan. Kwaliteitsjournalistiek vanaf locatie, analytisch sterk, ook economisch goede duiding bieden. Dat is bij een wereldmacht als China natuurlijk ook heel mooi meegenomen. En daarnaast ook nog mooie reportages gemaakt. Ik neem mijn hoed diep af voor Eva en hoop dat ze misschien nog wel elders correspondent wil worden, zodat ze voor ons verhalen kan blijven maken. Wat een lof, hè? Ja, mooi, hè? Herman Schulte-Noordholt, eindredacteur, collega hier bij Bureau Buitenland op NPO Radio 1. Heeft dus veel met jou gewerkt. Stoer, zegt hij. Wanneer was je het meest bang? Ja, eigenlijk in al die jaren. Er is één moment geweest waarop ik me een beetje kneep. Dat is ook een moment dat ik in mijn boek beschrijf. Dat was in Xinjiang in 2018. Het is vaak, en wat Herman ook zegt, de aandacht gaat vaak uit naar oorlogsverslaggeving. Terecht ook natuurlijk. En nou ja, niets af aan oorlogsverslaggeving. Wat mijn collega in Oekraïne doet, vind ik, dat is geweldig werk. Ik heb wel van mezelf gemerkt, ik ben een aantal keer in Hongkong geweest, ook op het hoogtepunt van de protesten daar en zo. Maar als er geschoten wordt en zo, en als die politie zo jouw kant op komt, nou, ik ben altijd een van de eerste die wegrent. Dus ik ben geen held als het komt om op dat soort dingen. Ja, en ik vond het op het laatst, het geeft dan een kick om te werken in die repressie. Omdat je dan toch telkens probeert om eromheen te gaan en toch iets gedaan probeert te krijgen. Maar 2018 was in Xinjiang, dat was dat jaar waarop er voor het eerst nieuws naar buiten kwam over kampen die daar waren, waar Oeigoeren massaal in werden opgesloten, werden heropgevoed zogenaamd. Mijn collega's, iedereen ging toen eigenlijk op zoek naar die kampen en kijken wat we daarvan konden verifiëren. Want de regering had het nog niet toegegeven. Eigenlijk, ik maakte een reis, ik meen in het voorjaar of in het najaar, weet ik niet meer precies. En eigenlijk vlak na die reis gaf de regering het zelf ook toe dat die kampen er waren. Maar toen ik daar was, waren ze dus nog niet toegegeven. En de repressie was gigantisch. En het is heel moeilijk uit te leggen, want het is niet iets. Het is iets wat je voelt. En er waren een aantal dingen die het gewoon heel duidelijk maakten. Het feit dat dat onze hotelreservering tot 2 keer toe werd gecanceld op de achtergrond, zeg maar. En dat je dan in een hotel aankwam en ze zeiden: oh nee, ja, sorry, hotel is vol. Huh, maar we hebben toch net een reservering gemaakt. Ja, nee, heel gek. En dat ze uiteindelijk ons op die manier, dat de politie ons op die manier richting een hotel heeft gebracht, waar het blijkbaar voor de politie heel comfortabel was om in de lobby te blijven zitten en om ons in de gaten te houden. En dat was het Radisson, by the way. Want dat moet ik ook even noemen. Er zijn dus heel veel hotels in China die ook gewoon dat soort informatie aan de politie verstrekken. Ook gewoon buitenlandse hotels soms. Je werd echt aan de lopende band in de gaten gehouden op dat moment. En ik heb één moment gehad in Xinjiang, in Kashgar, in het zuiden, waarop ik werd staande gehouden door die ene agent, Michael heet hij, die Engels sprak en die, zeg maar, ingezet werd alsof er journalisten in de stad waren. En die hield mij staande en die zei dat ik moest blijven staan. En ik zeg, nou, ik zie geen reden om te blijven staan. Ik loop alvast die kant op, je weet waar ik ben. En toen heeft hij een soort legertje mannen achter mij aangestuurd. En ik hoorde hem achter mij roepen: blijf heel dichtbij er. En toen had ik echt van die hele grote mannen zo naast me lopen. En ik probeerde nog een taxi aan te houden. En een van die mannen die wolf naar die taxi. En die taxi die reed toen netjes door en zo. Dat waren echt angstige momenten eigenlijk. Yeah. Ja, want ik wist niet wat er zou gaan gebeuren. En je beschrijft ook ergens een zwarte haar in je bed. Dat je daar helemaal paranoia van kon worden. Ja, dat was 2 maanden geleden nog, ja. Ja, ik heb vaker gehad dat ik thuis kwam en dat alle lichten aan waren. En dat ik dacht, hè? Je wordt er gewoon een beetje gek van. Dat je denkt, heb ik nou vanochtend de lichten niet uitgedaan? Wat raar. Ja, 2 maanden geleden. Ik was inmiddels verhuisd naar een piepklein kamertje waar echt alleen maar eigenlijk een bed stond. En ik had een sprei geleend van iemand. En die sprei die had ik over dat bed gelegd. En dat was gewoon een egaal grijze sprei. Maar het kamertje was ook zo klein. Daar kwam verder niemand, alleen ik. En dan kom je thuis en dan lag er zo pontificaal, zo op de hoek van het bed lag zo'n dikke zwarte haar. Zo'n lange haar dat ik dacht, oké, ik weet niet hoe die daar komt. En ja, ik weet het niet. Ik kan er van alles bij bedenken, maar het is niet uitgesloten, zeg maar, dat er iemand binnen is geweest, ja. En ben je dan, als je in Nederland bent, ben je dat gevoel meteen kwijt? Van, hoe werkt dat van binnen? Weet je dan van, ja, we zijn nu in een heel veilig land? Ja, ik weet dat. En dat is ook wel beter, maar ik had wel een akkefietje. Dat echt de week nadat ik terugkwam. Dat is een paar weken geleden. Het is bij mij in de straat. En er was een stuk weg, was al heel lang afgezet. En je moest daar op dat moment over de stoep om verder te gaan. En ik had mijn zoontje naar school gebracht om 8:30 ochtends. Ik had nog geen koffie op, niks. Ik was ook niet heel erg helder. En ik kwam terug en ik fietste een klein stukje over de stoep naar de andere kant. En ik hoorde, er liep een handhaver rond in zo'n geel vestje. En ik hoorde hem roepen achter mij: mevrouw, wilt u afstappen? En mijn reflex was gewoon doortrappen. Net doen alsof je hem niet hoort, dan gaat het voorbij. En hij gaat toch niet achter me aanrennen of zo. Ja. Maar in Nederland doen ze dat wel. Dan gaan ze wel achter je aan. Dus ik heb daar uiteindelijk een kwartier gestaan. En dat was een heel big deal. Maar toen realiseerde ik me van, ja shit, dat is echt een reflex die ik over heb van China. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast hopelijk iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, nou ja. Ik heb dit meegenomen. Het is een gedicht, ingelijst. Volgens mij komt hij uit een kantoor dat ik een tijd heb gehad. Waar ik een tijd heb gewerkt met een aantal collega's. En dat kantoor hebben we uiteindelijk moeten opdoeken. En ik kwam dit ergens tegen toen we dat kantoor aan het leeghalen waren. Dus ja, ik weet niet eens wat het zegt, wat er staat. Het is in Chinees. Het is in Chinees. En ik ken wel wat karakters hoor, maar dit gaat mij te boven. Dus ik weet niet wat er staat. Ja, in China zijn gedichten zijn belangrijk, poëzie, maar ook de calligrafie is vaak belangrijk. Dus het is ook nog een kunst om dit zo mooi mogelijk op te schrijven en in te lijsten. Dus Maar ja, ik ga hem thuis niet aan de muur hangen. Nee. Ik heb daar verder eigenlijk niks mee. Maar het is wel een herinnering aan dat kantoor dat ik ooit had. Ja. Mooi, dankjewel. Ik hoop dat er een gast voorbij komt die gewoon dit kan lezen. Kan lezen en ja. Dan kan zeggen wat er staat. Dan mag hij het meenemen. Jij mag ook iets kiezen. Dit is het gegronde, zo noem je dat, doek van Arthur Japin. Oh, wauw. Zelf gegrond. Dus hier kan je zo een mooi kunstwerk op maken. Dat is ook symbolisch natuurlijk, van dat je iets kunt creëren. En de paracetamol van Leo Blokhuis, want die is helemaal klaar met hoofdpijn hebben. Oh, wat goed. En de JOVD-beker van Chris Alberts. Omdat hij overal van die bekers krijgt en hier was hij ook klaar mee. Heb je een voorkeur? Wauw. Ik ga voor de mok. Ja. De mok van Chris. Ik heb niet zoveel met de JOVD, maar ik vind het idee vind ik er wel grappig achter. Ja. Nou, 20 jaar top van Holland. Ja. Ja, nee, dit is een leuke herinnering, ja. We eindigen met De Liefde. Dansen op de vulkaan van de dijk. Waarom dat nummer? Ja, de nummer over de liefde is nogal ingewikkeld. Ik ben inmiddels gescheiden van mijn man. Maar dat moet ik altijd bij iedereen uitleggen. Dat is geen big deal en we zijn hele goede vrienden. Mm. Maar dansen op de vulkaan. Ik heb dat nummer heel veel gespeeld de laatste jaren. Ook op de fiets veel naar geluisterd. Omdat het voelde als dansen op de vulkaan, wat ik de laatste paar jaar heb gedaan. Er zit ook een zinnetje in. Hoe ging het nou? Met hoeveel je ook bent. Zeggen ze, wat je ook denkt of zo. Het maakt allemaal niks uit met hoeveel je ook bent. En dan denk ik altijd aan de Chinezen. Met hoeveel je ook bent, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. En op de een of andere manier word je toch geregeerd door Beijing. En ja, de liefde, omdat deze plaat me ook wel deed realiseren. Van ja, ik dans op de vulkanen en ik vind het eigenlijk best wel tof. En dat mag best wel. Je mag van je werk houden. Ook als je kinderen in Nederland hebt zitten, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En we hadden het eerder over geluk en hoe je dat afmeet. Hoe meet je dat zelf af, je eigen geluk? Of ik nu gelukkig ben? Ja, waar meet je het aan af voor jezelf? Want hoe weet jij van jezelf of je wel of niet gelukkig bent? Oh, jeetje. Dat is een moeilijke. Dat weet ik niet zo goed. Het geluk van mijn kinderen vind ik heel belangrijk. Dat heb ik in het begin van die 3 jaar, toen ze net weg waren, heb ik me dat heel lang volgehouden. Happy and healthy. Ze zijn blij en gezond. Dat is het belangrijkste. En als ik daarna zelf ook nog een beetje blij kan zijn met het werk dat ik doe, dan is dat mijn geluk. En het schijnt dat er ook nog iets is buiten je werk. Dat misschien dat ik daar nu maar eens naar op zoek ga. Dat daar ergens misschien die rode draad ligt of zo. Daar. Heel veel succes daarmee. Dankjewel Eva Ramelow dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Dat vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Dan moet je het gewoon bespreken. Nog dichter bij de afgrond, nog dichter op het vuur. NPO Radio 1.